wejdź do świata 3W. Rabaty na to, czego naprawdę potrzebujesz? Na Allegro Black Weeks mają. Obniżki do minus 50%, w tym kapsułki do prania Cocolino Care 90 sztuk za 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 124,99. Allegro. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. To środa, 22 dzień listopada. Minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Synoptycy zapowiadają załamanie pogody. Będzie bardzo ślisko i wietrznie. Parlament Europejski dał zielone światło do zmiany unijnych traktatów. To kolejny krok w wieloetapowej procedurze. Kilkadziesiąt tysięcy książek polskich autorów trafi do bibliotek na Ukrainie do końca tego roku. O tej inicjatywie powiemy więcej na koniec tego serwisu. Szykuje się załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem w całym kraju. Miejscami porywy mogą zbliżać się do 100 km na godzinę. Dla wszystkich województw wydane zostały także ostrzeżenia przed opadami marznącymi. Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią na wybrzeżu i w górach, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski. Synoptycy z IMGW wydali ostrzeżenia dla województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego, dla północnych powiatów tych województw drugiego stopnia. Tutaj porywy do nawet 95 km na godzinę, niewykluczone około 100 km na godzinę. Natomiast porywy powyżej 100 km na godzinę będą notowane w górach. W pozostałej części kraju porywy wiatru mogą zbliżać się do 85 km na godzinę. Początkowo już dzisiejszej nocy wiatr nasili się na wybrzeżu, następnie warunki pogodowe pogarszać się będą w kolejnych regionach. Także w całym kraju pojawiać się mogą opady marznące. Szczególnie niebezpiecznie na drogach i chodnikach będzie w Polsce północnej i północno-wschodniej. Opady marznące zanikną jutro wieczorem. Marta Szulborska, Polskie Radio. Parlament Europejski opowiedział się za zmianą unijnych traktatów. Za raportem w tej sprawie głosowało 291 europosłów, przeciw było 274, z kolei od głosu wstrzymało się 44. Resolution as a whole adopted. Zaakceptowany przez Europarlament projekt oznacza niemal całkowite ograniczenie prawa weta państw członkowskich w takich sprawach jak polityka zagraniczna, bezpieczeństwo czy podatki. W myśl projektu do kompetencji dzielonych między wspólnotę a państwa członkowskie przeszłyby kwestie bezpieczeństwa, obronności, zdrowia publicznego, ochrony granic, polityki zagranicznej, obrony cywilnej, przemysłu i edukacji. Natomiast kompetencjami zarezerwowanymi dla Unii byłyby sprawy środowiska i różnorodności biologicznej oraz negocjacje w sprawie zmian klimatu. Decyzja Europarlamentu nie przekłada się jednak na automatyczną zmianę traktatów. Jest to kolejny krok w wieloetapowej procedurze, w której uczestniczą instytucje europejskie i przedstawiciele władz państw członkowskich. A w końcowej fazie wymagana jest ratyfikacja przez wszystkie kraje członkowskie. Karol Darmoros, Polskie Radio. Wygrana Ukrainy jest bezpośrednim interesem Grupy Wyszehradzkiej, powiedział prezydent Czech, podsumowując szczyt V4 w Pradze. Według czeskiego prezydenta ważne jest, aby Czechy, Polska, Słowacja i Węgry znały wzajemnie swoje stanowiska oraz wiedziały, co je różni i w jakich obszarach mogą współpracować. Prezydenci Czech, Polski, Słowacji i Węgier rozmawiali w Pradze m.in. o pomocy dla Ukrainy. Petr Pavel nie odniósł wrażenia, by w tej kwestii stanowiska w Grupie Wyszehradzkiej diametralnie się różniły. Wszyscy zgodziliśmy się, że naszym bezpośrednim interesem jest wygrana Ukrainy i przegrana Rosji. To nawet dobrze, że niektóre kraje kładą większy nacisk na konkretną pomoc wojskową, a inne na pomoc humanitarną lub finansową. Z tych elementów powstaje układanka pomocy, której teraz potrzebuje Ukraina. Cała ta składaczka pomocy, którą Ukraina potrzebuje. Prezydent Czech dodał, że Rosja jest dziś traktowana jako największe zagrożenie w Europie. Zauważył, że wyzwanie dla naszego kontynentu stanowi też sytuacja na Bliskim Wschodzie. W interesie Europy jest, aby terrorystyczna organizacja Hamas została pokonana, aby w Gazie nie doszło do katastrofy humanitarnej i aby konflikt się nie rozszerzył, dodał Petr Pavel. Prawie 30 tysięcy książek polskich autorów trafi do bibliotek na Ukrainie do końca tego roku. To akcja Polska Półka w Ukrainie, Instytutu Książki. Do czytelników trafią przetłumaczone na język ukraiński dzieła Józefa Czapskiego, Henryka Sienkiewicza, Zbigniewa Herberta i Ryszarda Kapuścińskiego. Najmłodsi będą mogli przeczytać przetłumaczone książki Justyny Bednarek, Janusza Korczaka i Doroty Tarakowskiej. Dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski mówi, że program wpisuje się w wymianę sowieckich książek, które były w ukraińskich bibliotekach, i zastąpienie ich pozycjami tłumaczonymi z języków europejskich. pierwszej kolejności wydamy książki, które już kiedyś ukazały się na rynku ukraińskim, bo będzie prościej. Będzie prościej, bo one są już przetłumaczone, one mają załatwione prawa, bo oczywiście wszystko lega artis robiliśmy. Są PDF-y, po prostu trzeba je ewentualnie przejrzeć i wydrukować. Zatrudniliśmy również ekspertów od literatury, od tych relacji polsko-ukraińskich, ekspertów ukraińskich, polskich, żeby oni się temu przyjrzeli. Książki trafią do bibliotek m.in. w Kijowie, we Lwowie i Chersoniu. Każda placówka otrzyma pakiet 20 książek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Trójki, Dariusz Urbanowicz. Zaczęło się od podjazdu, a potem było już z górki, choć wybojów wcale nie brakowało. Siatkarze grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle zapoczątkowali grę w Lidze Mistrzów od zwycięstwa. Na inaugurację rozgrywek pokonali Olympiakos Pireus 3-1. Pierwszy set padł łupem greckiego klubu, ale w kolejnych Zaksa dała popis przed własną publicznością, choć wcale nie było łatwo. Druga partia skończyła się wynikiem 25-20. W trzecim i czwartym natomiast walka toczyła się już na przewagi i było 28-26 oraz 31-29. W kolejnej serii gier za tydzień Zaksa zmierzy się na wyjeździe z Irratem Bankashi Ankara. W tej chwili toczy się mecz Jastrzębskiego Węgla z Guaguas Las Palmas. No i można powiedzieć pierwszy set dla Jastrzębskiego 30-28. W europejskich pucharach zmagają się też nasi koszykarze, ale dziś nie był to dzień polskich klubów. King Szczecin poniósł trzecią porażkę w fazie grupowej Ligi Mistrzów FIBA. Mistrzowie Polski w czwartym meczu kolejki przegrali na wyjeździe z AEK-iem Ateny 64-86. W Eurocupie to już ósma kolejka, a Śląsk Wrocław wciąż bez zwycięstwa. Dziś uległ Litwinom z Lietka Belis Poniewierz 71-75. Również koszykarze warszawskiej Legii nie znaleźli sposobu na rywali i przegrali z rumuńskim CSM CSU Oradea 74-93. To była ostatnia, szósta kolejka grupowa Pucharu Europy FIBA. Spotkanie podsumowuje trener Legii Wojciech Kamiński. Za nami mecz z Rodą, no niestety nie udało nam się wygrać, zagraliśmy tylko dobrą pierwszą partę. Widać było, że drużyna z Rodą jest mocno skoncentrowana. U nas chyba po pierwszej parcie zdarło się za dużo rozluźnienia. To było widać w selekcji rzutowej i w organizacji gry. Natomiast cieszymy się z tego, że awansowaliśmy do następnej rundy, że wracamy bez kontuzji do domu. Zieloni Kanonierzy, którzy okazali się najlepsi w tabeli grupy J, już wcześniej zapewnili sobie awans do drugiej rundy. Teraz coś dla kibiców motorsportu. Robert Kubica pozostaje za kierownicą w wyścigach długodystansowych, ale zmienia barwy. W przyszłorocznym cyklu Mistrzostw Świata będzie jeździł za kierownicą w Ferrari w samochodzie włoskiego zespołu AF Corse w klasie Hypercar. 38-letni Kubica to świeżo upieczony mistrz świata i wicemistrz wyścigu Le Mans, a dziś wziął udział w treningu Corse na torze Imola. W żeglarskim mundialu na Kanarach w drugim dniu, drugi wyścig, polska załoga Wilków Morskich była trzecia, mówi sternik Dominik Buksak, niedawny wicemistrz Europy w klasie olimpijskiej 49er. Jesteśmy po drugim dniu i drugim wyścigu SSL Gold Cup. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że wnioski, które do późnego wieczora wyciągaliśmy, przyniosły rezultaty i poprawiliśmy znacząco prędkość. Wydaje mi się, że nawet momentami płynęliśmy tak samo, a nawet szybciej od rywali. No ale nie wystarczyło na pierwsze miejsce, które zajęła Litwa. Przed Brazylią do ćwierćfinałów awansują dwie najlepsze załogi z grupy. W czwartek niestety nie ma szans na słońce. Wszędzie będzie zachmurzenie całkowite i będzie padać deszcz i deszcz ze śniegiem. Na ogół od zera w rejonach podgórskich do 11 stopni na wybrzeżu. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. W Media Expert 48 godzin Black Days. Dzisiaj Black Środa. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 2499. Z kodem rabatowym taniej aż o 1500 zł. Bo w Media Expert taniej masz.

My mind is quiet and I feel fine. Slaughtered expectations on the altar of time. I'm old enough to let it go. The sweetest beauty will never show. Poprzednią godzinę tonacji kończyliśmy między innymi utworem po portugalsku. To teraz dźwięki z Portugalii, chociaż tym razem po angielsku. Grupa Tricycle w programie trzecim. Bardzo nostalgicznie brzmi ta ich muzyka i wzbudza też bardzo dużo czułości. Podobnie zresztą jak tytuł płyty, z której pochodzi ten utwór. White Sharks Don't Eat Flowers. Tytuł utworu, którego słuchaliśmy chwilę temu, to natomiast Old Computer Game. No i tak sobie pomyślałam, może komuś z Państwa również ten śnieg za oknem kojarzy się z domowym zaciszem i właśnie graniem w gry, czy to planszowe, czy komputerowe. Jeśli tak, to proszę dać znać i się tym z nami podzielić. justyna.grabasz@polskieradio.pl. Jakby co, moja skrzynka mailowa nadal czeka na wiadomości. A żeby nie wypadać z tematu, posłuchamy utworu inspirowanego właśnie takim zimowym graniem. Shame i Baldur's Gate. Kto z Państwa grał? Palec pod budkę. Hey, Doom Boys. Then maybe we can just... One, two, three, four. Yes. If I could rip off all my skin and parcel it inside a tin, I'd write your name in bio on the ribbons like decoration. Sweet temptations, I'll be complacent, but I can't see you wearing it. A tattoo big, not a perfect fit. Maybe that's why I'm here and you're there yet. Left behind is all your hair on my sheets and in my clothes. Take me dear and take me gently. Take me gently. Sovereign, I lay all I have out on the floor. And for space, then I'll bring more. And here I go again, being so dramatic. A conventional, cliche fanatic. But fuck it, a Christmas story. So take me gently. Take me gently. take me gently. Łazi po kominie wiatr jak

singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. No i proszę sobie wyobrazić, że to jest nagranie z płyty, która dziś obchodzi prawie okrągłe, 55. urodziny. Black Bird z białego albumu Beatlesów. Łatwo się przy tych dźwiękach wzruszyć, trochę porozpływać i przenieść w jakąś inną rzeczywistość. Zresztą większość kompozycji z tej płyty została podobno skomponowana gdzieś u podnóża Himalajów podczas wyprawy na medytację mistrza Maharashi. Może dlatego tak łatwo jest tutaj o to rozmarzenie. Pozwolę sobie zaprezentować jeszcze jeden utwór z tej białej płyty i będzie to kompozycja, która zdecydowanie ma momenty i tu szczególnie mam na myśli przepiękną partię gitary na końcu. Dear Prudence i oczywiście Beatlesi. potrzeb. Rywa się z ręki naga flaga i gubi się w tle. Trochę mi sennie, a trochę nerwowo, bo fortepiany znowu z hukiem lecą na bruk. Mina mi grzęźnie i znika ikona. Paralizator warczy, zdychaj, już jesteś tu. To są moje ręki, jak nasza gorona. A wierny wyją w głowie wirus, żeby to chce. Rozglądam się, czy jest dziś sens, czy po nas. A rano wiem, co z tym na sen i skąd. Próbuję znów, to moje kazanie. I zdanie za zdaniem mocne, a cwane wysyłam w lód. Polubek brak, sprawdzałem nad ranem. I tylko te gwiazdki w ósme gramie świruje świat. Trochę mi sennie, trochę nerwowo. Po fortepiany z hukiem znowu lecą na bruk. Na mi grzęźnie, wołam ratunku. Paralizator warczy, zdychaj, już jesteś mój. Aniołek odleciał nagle w dalej. Pora na zło, pora na zło. Pora na No i w końcu jest nowa płyta Lecha Janerki. Gipsowy odlew falsyfikatu. Taki jest jej tytuł, a to był utwór Pora na zło. 18 lat minęło od jego ostatniej płyty, więc była to pełnoletnia przerwa, ale zdecydowanie było na co czekać. Nowy album to jest 10 utworów w różnym stylu, bo Janerka nie zamyka się tutaj w jednej szufladzie. Oczywiście znakomitych tekstowo, ale to nie powinno nikogo dziwić. Często zabawnych. I ja zdecydowanie polecam Państwu spędzić kiedyś wieczór w towarzystwie tego bardzo dojrzałego, przemyślanego albumu. To teraz, drodzy Państwo, kontynuując temat nowości po polsku, ale może tych z nieco innej bajki, przysłuchamy się nowej kompozycji Oyster Boya, z którą, przyznam szczerze, bardzo łatwo mi się utożsamić, szczególnie zimą. Nadaje się tylko do spania. Wiecznie jestem niewyspany, bo wszystko robię we śnie. Tam załatwiam wszystkie sprawy, nadaje się tylko do spania. Nadaje się tylko do spania. Wiem, jak ci jest źle, stary. Też mam dwie lewe ręce. Tylko kawa na śniadanie, a potem tyram w późnie. jak to robią inni. Nie wiem, czy im zazdroszczę. Jedno wiem na pewno, dzisiaj jeszcze trochę pośpię. Jestem niewarty tych wszystkich snów, a takie są piękne, gdy śnisz mi się znów. Jestem niewarty tych wszystkich snów, a takie są piękne. Jestem niewarty tych wszystkich snów, a takie są piękne. Bye, bye, my baby love, I'll return when the morning haunts the dew. I can hush, hush this tainted voice and make room for the song inside of you. But nobody knows the undertow till you let it out. So goodbye, bye, not a thing in here can make me stay another night. I need to get out, out for a moment, dear. Ashtray of the mind, and nobody knows the undertow till you let it out. And nobody knows the way it grows till you rip it out. If you're making popcorn, put the lid on. Keep your shit together, please. If you're shaken and torn by a simple melody. Bye, bye to the sweetest lie the heart can fool itself into. Like a pop song romanticized, might sound like a cover up to you. But nobody knows the undertow till you let it out. Nobody knows the way it grows till you rip it out. If you're making popcorn, put the lid on. Keep your shit together, please. If you're shaken and torn by a simple melody. If you're making popcorn, put the lid on. Keep your shit together, please. If you're shaken and torn by a simple melody. Step one. Find yourself a saucepan, coconut oil and popcorn kernels. Step two. Heat the oil. Step three. Add the kernels. And that's it. But don't forget. If you're making popcorn, put the lid on. Keep your shit together, please. If you're shaking and torn by a simple melody. If you're making popcorn, put the lid on. Keep your shit together, please. If you're shaking and torn by a simple melody. If you're making popcorn, if you're making Warhouse, Sylvie Kroysz i Popcorn w programie trzecim. Dość szalona to kompozycja, przynajmniej tekstowo, bo brzmienie raczej spokojne, ale według mnie warta uwagi. Czy to jest zapowiedź nowej płyty? Tego nie wiadomo. Chyba to po prostu rzucony w przestrzeń utwór, który jest następstwem trasy koncertowej Warhouse'a. A skoro już pojawił się Warhouse, czyli Martin Delvaux, to pozwolę sobie sięgnąć po inny jego utwór, a właściwie po utwór grupy Baltazar. Pewnie wielu z Państwa pamięta ich świetny album Sand z 2021 roku. Na tę płytę trafiła m.in. kompozycja Hourglass. Maybe I don't wanna be this patient. Maybe I don't feel like pressing pause. Don't underestimate a heart that can take ages. Don't underestimate time is moving slow. Some time apart to see what's inside. We've been breaking the hourglass to see what's there. Only sand. Baltazar i Hourglass. To jest chyba jedna z najlepszych ich piosenek, przynajmniej według mojego prywatnego rankingu. Za 6 minut wybije nam godzina 22, więc ja już będę, drodzy Państwo, uciekać. To była audycja w tonacji trójki, którą realizował Michał Jakubik, a ja się nazywam Justyna Grabasz. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za wszystkie wiadomości, meldunki i miłe słowa. Życzę oczywiście dobrej nocy, a to dobranoc mówię w towarzystwie fenomenalnej grupy Fleetwood Mac, album Rumors i The Chain. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Ekspert taniej masz.